Kıymetli dostlar, Hazreti İbrahim'i anlama yolculuğumuzda bugün Meryem suresindeyiz. Meryem suresi 41. ayetle başladık. Kitapta İbrahim'i de an, anla, hayatına taşı. Çünkü o sıddık bir nebi idi ya da nebiliğiyle sadık idi, sıddık idi. Böyle bir ayrı ayrı da okunabilir, bir arada tamamlayıcı da okunabilir dedik. Bir vakitte babasına şöyle demişti, babasına şöyle hitap etmişti. Ey babacığım, işitmez, görmez, sana hiçbir faydası dokunmaz putlara, şeylere neden tapıyorsun? Şimdi hocam burada Kur'an'da genel bir kalıp olarak siz çok iyi biliyorsunuz. Hep bir önce duymama meselesi var, sonra görmeme meselesi var. Hani o summun, bukmun, omyun meselesinde evet, de olduğu gibi. Bu hep bir kalıp devam ediyor. Yani neden önce işitmeye hep vurgu yapıyor? Bu benim müşkillerimden biridir. Burada putları tasvir ederken, putların tapılmaya layık olmadığını izah ederken ve iknaya yönelik bu ibareleri, ifadeleri kullanırken de aynı sıralamanın kullanılmış olması enteresan. Yani görmek insan önce bazen duymaz diyor, sonra hep aynı, hatırlayın ayetleri, hepsini tabii. Allah içinde, diğer varlıklar içinde, müşrikler içinde evet, kullanılan bir kalıp. Doğru. Enteresan. Yani burada sanki İslam'ın yani hangi alanda olursa olsun işitme eksenli bir önceliği var. Yani önce işitme. Sanki hakikatle kurulan ilişkide önce duymanın, daha doğrusu dinlemenin öncelikli olduğuna dair bir gizli zımni atıf varmış. Bir yönlendirme varmış gibi hissediyorum. Evet, Hazreti Musa'ya yönelik, yani bu sözünüzü teyiden enaktertuke, ey Hazreti Musa'ya diyor Allah-u Teala Taha suresinde, ve enaktertuke, seni ben seçtim. Festemi alima yuha, sen evet, şimdi sana vahyedilene kulak ver. Kulak ver. Vahiy okunurken de vida kurel Kur'an festemi'u lehu, Kur'an okunduğu zaman sen evet, ona, siz ona kulak verin ifadesi var. Belki hep bir, yani kulak dinleme öncelikli, yani her alanda öncelikli sanki. Evet evet. Şimdi bu şöyle bir şey aklıma geliyor. Doğru olmayabilir de, doğruysa ne ala, değilse sahibine iade edilir. Yani bu işlerde bir vahyi öğreti söz konusu olduğu için, yani ilahi bir bilgilendirme devrededir. Yani vahyi işitmek, yani hakikatı başka bir kaynaktan duyarak bir bilgilenme sahibi olmak. Tabii ki görmek de çok önemlidir. Hatta normal hayatta görmek işitmeye göre daha öncelikli bir delildir. Bir olayı gören mi daha makbuldür, duyan mı? Tabii ki gören daha makbuldür, o öncelenir, ama eğer bir ilahi bir öğretinin muhatabıysanız, yani din adına, Allah adına bir şey yapacaksanız, siz önce size Allah'ın duyurduklarını söylemek durumundasınız. Sizin gördüğünüz şeyler de elbet ikinci derecede önemlidir, ama vahyin işitilen bir kaynak olması itibariyle Allah'tan gelen şeyleri, oradan duyulan şeyleri efendim esas almak belki bir öncelik sebebi olabilir. Bir aklıma bu geliyor. Bir de yaratılışta da böyle Yusuf Bey. Hmm. Şimdi diyor ki Rabbimiz neyi sorgulayacağını söylüyor. Diyor ki وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, hakkında bilgin olmayan şeylerin peşine biliyor musun gibi düşme. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ, evet, kulak, göz ve gönül, hepsi كَانَ عَنْهُ مَسْعُولَ, yapılan hepsi, küllü اُلَاكِ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولَ, bunların her biri kazandıklarından sorgulanacaklardır. İşin ilginç tarafı, kulak, göz, fuat, evet, gönül. İşin ilginç tarafı Secde suresinde yaratılış sıralamasından söz eden ayetler var, bir tane 8. 9. ayet. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَةَ, sizi kulakların, gözlerin ve gönüllerin sahibi kılan Allah'tır diye ifade ediyor. Sıralama orada da aynı. Orada da aynı, evet. Orada da aynı. Şimdi bir tane daha söyleyeceğim. Ahkaf suresinden. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ ف۪ي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ ف۪يهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ, biz onlara vermiştik, yaratmıştık onlar için. سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفِدَةً, kulak, göz ve gönül Fuat, evet, onlar için yarattık. Ama fema ağna anhum sem'uhum ve la absaruhum ve la afidatuhum min şeyin. İz kanu yechadune bi ayatillahi. Allah'ın ayetlerini inkar etmiş oldukları için kulaklarının da gözlerinin de gönüllerinin de onlara hiçbir faydası olmamıştır ve alay edip durdukları şey onları işte çepeçevre kusatmış, yok etmiştir amellerini filan. Şimdi böyle bir sıralama var. Acaba bu yaratılıştaki sıralamada böyle midir? Bunu embriyologlar bilir. Bunu şahsen ben bilmiyorum. Ya da fıtrata uygun olan sıralama olarak mı acaba bu da konuluyor ortaya? Yani çok lüzumsuz bağlantılar da kurmak doğru değil ama şöyle bir şey aklıma geliyor. Sözünüzü kesip özür diliyorum sizden. Estağfurullah. Efendim hocam şimdi mesela adam diyor ki günümüze uyarlayalım. Bir de şunu hatırlayarak uyarlayalım. Hazreti Peygamber sohbetle sahabelerin teşekkülüne yol açmıştır. Dinlemeyle yani. Dinleme. Yani bir sohbet halkası. Tamamen sohbetlerle bir nesil ortaya çıkmıştı ve bu nesil çok kısa bir sürede mutlaka vahyin bereketi var. Hazreti Peygamber'in temsilinin etkisi var. Amenna. Buna bir şey demiyoruz. Rabbimizin doğrudan doğruya terbiyesinin tecellileri var. Onlara bir şey demiyoruz. Fakat sahabe sohbet ehli demek ve sohbette aklı, kalbi, varlığı, hayatı ona göre dizayn olmuş, şekillenmiş ve ortaya çıkmış. Evet. Efendim, şimdi günümüze uyarlayalım. Adam diyor ki mesela, ben diyor sohbete gitmem diyor, kitap okurum diyor. Bakın, bir tanesi de diyor ki ben kitap da okumuyorum, film izliyorum diyor. Şimdi burada sohbette bir dinleme vardır. Sabır mesela gelişir. Sohbet dinleyebilen bir insanda müthiş bir sabır özelliği vardır. Dinlemeyle beraber onu duygularına daha çok yansıtma özelliği vardır. Çünkü bedel ödüyor. Yani bir şey karşısında ne kadar çok bedel öderseniz onun sizdeki kalıcılığı, tesiri o kadar fazlaymış gibi geliyor bana. İkincisinde ise adam diyor ki ben kitap okurum diyor mesela. Kitap sohbetin yerine geçemez. Yani tek başına bir insan görerek bir şeyleri okuyarak sohbetin oluşturduğu tesiri tek başına oluşturamazmış gibi geliyor. Bir de modern dünyada dinleme değil de sohbet, muhabbet, dinleme eksenli değil de sanki her şeyin görselliğe döküldüğü bir zamanda yaşıyoruz gibi geliyor. Şöyle yani izah. Ona aykırı yani duymayı, evet, işitmeyi, evet, öncelemek lazım gelir, evet, bu modern dünyanın yanlış algısının karşısında. Aynen öyle. Mesela duyma ve duymanın daha çok baskın hakim olması lazım geldiğine dair bir kanaat var. Onu da şöyle söyleyeyim. Mesela tamamen görerek yetişen çocuklar, belki bir araştırma konusu bu. Çocukluğundan itibaren cep telefonunu görüyor, filmleri izliyor, bilgisayarı izliyor. Bakın hep izleme. Ondan sonra okula gidiyor, akıllı tahtaları izliyor, orada videoları izliyor. Hep bir görsellik üzerine hayatı inşa alıyor. Hafızasındaki resimler, algı şemaları tamamen görsellikle beslenerek elde ediliyor. Hı hı. Bu insan mı mesela hakikatle çok daha sağlıklı bir ilişki kurabilir veya daha yatkındır fıtraten? Öbür türlü sohbetle ve bu sohbetin dinlenilmesiyle yetişen bir insan mı hakikatle temas kurmaya daha yatkındır fıtratın açığa çıkması açısından diye sorun var benim. Evet. Çünkü mesela Batı medeniyetinin şu anda bir görsellik medeniyeti olduğunu görüyorum. Her şey görüntünün etrafında dönüyor. Ama İslam medeniyetinde şimdiye kadar kurulan ortaya o hikmetin, bilgeliğin ortaya çıkışında hep bir dinleme, bir sohbet kültürü var. Bunu sanki iyi anlamalıyız gibi bir çağrışım ortaya çıkıyor benim, evet, zihnimde. Şimdi sıralama Yusuf hep Bey, böyle tabii, olunca. Haklısınız da mesela Kur'an'ın yani adamına göre biraz değişir gibi mi desek bilmiyorum. Mesela İkra Bismi Rabbikellezî halak, bu böyle başladı bu din. Yani bizim Bayraktar Hoca'nın öyle bir çok güzel bir tespiti var. Diyor ki Hazreti Musa dinlemeyle muhatap alınmıştı ama Hazreti Muhammed okumayla muhatap alınıyor. Ona neyin okunması lazım geldiğini Allah bildiriyor. O yani kulaktan göze bir dönüşüm, yani bir ilerleme gibi görüyor onu o. Ben mesela bu işle uğraşan bir adam olarak çok değişik insanlarla, yani binlerce öğrenciyle tabii karşılaştık. Tabii. Yani duruma göre bir bakıyorsunuz ki bazı öğrenciler aynen dediğiniz gibi böyle bir ders ortamında, bir sohbet ortamında, hatta ders bile değil, sohbet ortamında birebir evimize geliyor veya odamıza geliyor. Orada birebir sorduğu sohbet havasındaki soruların etkisiyle o sorulara siz cevap veriyorsunuz. O arada o yeni bir soru soruyor. O bilgi onun oluyor. Yani insan sorarak, cevap alarak bir mükaleme gerçekleştiriyorsa, tabii müzakere edilen ilim kalıcı hale geliyor. İlim adamın oluyor yani. O adam ona mal oluyor. Çok daha kalıcıdır. Eyvallah. Bir öylesi var. Ama öylesi de var ki mesela adamla ne kadar konuşursanız konuşun o diyor ki bana şey ver. Not ver hocam. Evet. Ben nottan anlarım diyor. Yani ben not. Ben onu ezberleyeceğim diyor. Yani evet. Bu aklın, zekanın bir çalıştırma biçimi gibi mi görelim? İşte öyle ya bir da öbürü var. De var. Evet. Yani bu ikisinden de başı hoş olmayan öğrencilerim oldu benim. Evet. Hani üçlü tasnif yapıyorlar ya, bazı insanlar işitseldir. Hı. Yani daha çok kulak ağırlıklıdır. Bazıları görseldir, bazıları dokunsaldır falan diye. Şimdi modern psikolojide de böyle tasnifler var. Evet. Fakat ben insan fıtratında hakikatle kurulan ilişki açısından hangisi önceliklidir? Nebevi usul, nübüvvet usulü nasıldır diye kendimce böyle suallerim var. Hı hı. Bir de Batı medeniyetinde bu kadar görselliğin ön plana çıkması, bu can sıkıcı. Kadim sohbet kültürünü ortadan kaldırdığı için dinlemeyi yok ediyor gibi bir hisse kapılıyorum. Yani adam mesela şimdi sizinle birebir sohbet etmesi başkadır. Ondan sonra sizin sadece videolarınızı izleyerek bir şeyler öğrenmeye çalışması farklıdır gibi geliyor bana. Yani işte o herkes için öyle oluyor mu acaba? Oluyor mu acaba? Yani bu ben yani bilmiyorum. Yani ben de 30 soruyorum. Senedir hocalık yapıyorum, evet. İlahiyat Fakültesi'nde. Evet. Gerçekten bunun her türlüsünün olduğunu gördüm yani. Sadece dinlemeyle bu işi yapanlar var. Ama ille de elinde bir not okumayla bu işi yapacağına inananlar var. Bir kısmı da böyle görsel dünya ile alakalı. İşte böyle daha göze hitap eden bir eğitimle biraz daha ikna olanlar var. Belki yani kategorik olarak belki her birinden istifade etmek gerekir duruma göre. Her birini insanlara bir metot olarak aktarmak lazım. Aminna, tabii. Belki bir şey daha aklıma geliyor ama. Hani eğitim öğretim metodolojisinde bunlar tamam tartışılabilir. İşte dediğim benim o Kur'an'daki sıralamanın hep aynı olması. Tabii öyle. Gerçekten öyle. O çok yani ibretamiz. Öyle öyle. Dikkat çekici. Çok dikkat çekici. Şimdi ama şöyle de bir ayet var. Hani onu da görelim. Hı. Şeyde geçiyor. Araf suresinin 179. ayetinde hani biz akılları olmasına rağmen onunla gerçeği anlamayan, gözleri olmasına rağmen onunla gerçeği görmeyen, hı hı hı. Kulakları olmasına rağmen onunla gerçeği işitmeyenler işte hayvanlar gibidirler diyor. Hatta daha da aşağı. Hı. Burada o sıralamada tam bir tersine dönüş var. Akıl, göz, kulak. Göz, kulak. Burada hı hı. Da öyle. Bir orijinalle okur musunuz hocam? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Tamam. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Enteresan. Şimdi bunun böylesi de var bir ayette. Hani ne çıkar oradan bilmiyorum. Ama aklıma biraz başka bir şey geliyor. Bilmiyorum söyleyince bazen yanlış anlaşılmaktan da korkuyorum. Şu anda düşünce egzersizi yaptığımız için kesin kanaatleri ortaya koymuyoruz. Zaten sesli düşünüyoruz sesli olanı düşünüyoruz bu. Sesli düşünüyoruz yani evet. Şimdi bu ilahi öğretiler için hani şöyle tasnifler var. Beşeri dinler, ilahi dinler. Evet. İlahi dinler içinde kullanılan başka bir kelime daha var. Semavi dinler. Evet. Hatta o beşeri olanlara arazi diye arazi diyorlar. Derler. Semavi. Semavi. Yine işitmeye geldik işte. Şimdi semavi de olduğu zaman işte onun işitmeye dönüşmesi için o kelimenin ben bazen yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Bu benim kanaatim. Hmm. Semavi demek gökle alakalıdır. Semai demek daha doğru gibi geliyor bana. Hmm. İşte o evet. Evet, semai düşünceler. Semai öğretiler, duymaya dayalı, Allah'ın vahyine dayalı, vahyetmesine dayalı bizim işitmemize, algılamamıza yönelik bir kaynaktan geliyor olması itibariyle evet. Onu öyle semai kelimesiyle karşılamak belki daha doğru olabilir. Bir de güzellik manasında semavi deniyor. Evet. Makam evet, olarak evet, güzellik, evet, mekan evet. Olarak değil. Ama onun semavi yani kaynağının beşeri olmaması anlamında evet. Semavi deniyor ama evet. Bunun semai olarak da algılanması neden olmasın de, denilebilir. Ama o semanın da sadece bu biyolojik işitme değil, kalbin işitmesi. Tabii canım. Şimdi çünkü semavi işitmeye de indirgersek hadiseyi, o da başka bir noktalara varabilir yani. Evet, oradan da çıkamayabiliriz. Kalbin de kulağı vardır. Hiç şüphesiz. Hatta bizim eski kitaplarımızda biliyorsunuz bazen böyle hikemi kitaplarda öyle söylenir. Der ki bu pendimi, işte bu sözümü kulağınla değil kalbinin kulağıyla dinle. Evet, kalbinin gözüyle görmek ifadesinde olduğu, olduğu gibi. Yani dolayısıyla dinlemenin de kendi içinde türleri var. Keyfiyetli, hakikatli dinleme var. Bir de öylesine dinleme var. Evet, evet. Dahası bir şey daha söyleyeyim. Diyor ki Rabbimiz şeyde, Haç suresinin 46. ayetinde, Efelem yesiru fil ardı, yeryüzünde dolaşmadılar mı bu adamlar hiç? Fetekûne lehum kulûbun, böylece akılları, kalpleri olsun da yakilûne biha, hakikati onunla anlasınlar. Ev adanun, ya da kulakları olsun, yesmaune biha, onunla işitsinler. Kalpleriyle işitsinler. Kalpleriyle işitsinler işte. Evet. Efendim, kalpleriyle işitsinler. Onun sonunda da diyor ki fe inneha, dikkat edin ki o, la ta'mel absaru, gözler kör olmaz. Velakin ta'ma, asıl kör olan el kulubul latifus sudur. Efendim, göğüslerdeki kalplerdir. Asıl kör olanlar. Ona gönderme yapıyor yani. Duymanın da görmenin de aslında beyinle alakalı, kalple alakalı. Biyolojik görme değil. Biyolojik değil tabi. Mecazi bir görme onun olduğu öylece ifade ediliyor. Haç suresi 46. ayet. O vesileyle onu da hatırlatmış oldu. Hocam güzel oldu inşallah. Burada yine noktalı virgül koyacağız. Zamanımız nihayete erdi. Ha, öyle mi? Evet. O zaman yani buradan biz kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Babasına yönelik sadece 42. ayeti. Evet. Meryem suresinde 42. ayeti okuduk. Evet. 43. ayetten sonraki kısım artık bilahare inşallah. Bilahare. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel şeylere vesile oldu. Çağrışım, tedailere evet, eski tabirle vesile oldu. Allah razı olsun. Evet. Fikir teatisinde bulunuyoruz. Olmuş. Kesin şöyledir diye bir belirleme ve kestirmemiz yok. Kardeşlerimiz bizi yanlış anlamasın. Evet. Peki efendim. Sizlere emanet. Gerisi biz söyleyeceklerimizi, paylaşacaklarımızı paylaştık. Bundan sonrası sizin efendim kalplerinizin işitmesine, kalplerinizin görmesine ve kalbinizdeki tafakkuha emanet ediliyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.